Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Halk arasında dolaştırılan bazı fotokopiler var. İnsanlar birbirine ulaştırıyorlar, dağıtıyorlar, dağıtımını sağlıyorlar. Bir takım fotokopiler, bir takım üzerinde duaların olduğu, diyorlar ki bunları işte şu kadar kişiye dağıtmazsan başına şu kadar bela gelir, başına şunlar gelir, şu musibetler gelir. Ya da bunu dağıtan, bunu taşıyan için şu kadar sevap vardır. Olağanüstü, abartılı sevapların vaat edildiği bir takım dualar dağıtıyorlar, yazılar dağıtıyorlar. İnsanlarımız her nedense böyle şeylerden hoşlanıyor. Esrarengiz, getirisi çok fazla, abartılı vaatlerle dolu şeyleri dağıtmaktan, bunlardan beklenti içerisine girmekten hoşlanıyor insanlarımız. Her zaman olduğu gibi dinimiz hususunda çok bedavacı olduğumuz için ve çok rahat hareket ettiğimiz için delilsiz, mesnetsiz, hiçbir şekilde senedi olmayan uyduruk şeylere yapışıyor halkımız. Bunlardan medet umuyor. Elimizin altında sahih, o kadar güzel dualar varken bize cenneti kazandıracak ve Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen az amelle çok kazanç getirecek dualar var. Örneğin dile hafif ama mizanda ağır gelecek bir şey öğreteyim mi size buyuruyor. Subhanallahi ve bihamdih tavsiye ediyor ümmeti için. Dile çok hafif değil mi? Subhanallahi ve bihamdih ama mizanda ağır gelecek. Peygamber Efendimiz'den böyle bizim için yeterli olacak sahih sünnetler, sahih zikirler, sahih dualar mevcutken insanlarımız böyle bir takım zayıf, uydurma şeylere tevessül ediyorlar ve hatta bunları insanların itibar gösterdiği eserler almış ve insanlar bunlara büyük bir güven duyuyorlar. Veyahut da ismi meşhur olmuş, halk arasında çok sevilmiş, Allah dostu olarak bilinen kişilerin bunları rivayet ettiğine dair bilgiler ortada dolaşınca insanlarımız bunlara güveniyorlar. Sahih bir delili var mıdır, senedi sahih midir, değil midir hiç araştırma gereği duymadan böyle şeyleri kullanıyorlar. Ve insanlar bunlardan medet umuyor. Bunlardan bir tanesi de Bal tefsiri diye bir tefsirden bahsediliyor. Şimdi bu olay şöyle gerçekleşiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gazveden dönünce Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman onun için yanına gidiyorlar. Gazan mübarek olsun ey Allah'ın arslanı diye varıyorlar ziyaretine. Rivayete göre bu sırada Hazreti Fatıma radıyallahu anha bunlara bal ikram ediyor. Ve balın üstünde kıl denk geliyor. Ve bunun üzerine bu durumu tefsir ediyorlar. Tabii rivayete göre. Şimdi ben buradan size birkaç bölümünden okuyayım bu tefsirle ilgili. Hazreti Ebu Bekir şöyle tefsir ediyor bu bal tefsirini. Namaz kılanların kalbi nurludur bu tastan. Dünya endişesini kalbine getirmeden namaz kılmak tatlıdır baldan. Namazı tadili erkanıyla kılmak incedir bu kıldan. Hazreti Ömer şöyle tefsir ediyor. Misafir seven hane sahiplerinin kalbi nurludur bu tastan. Misafire ikram etmek ve gönlünü almak tatlıdır, bu baldan. Misafirin kalbi incedir, bu kıldan. Hazreti Osman da şöyle tefsir ediyor. Alimlerin kalbi nurludur bu tastan. Alimlerle sohbet etmek tatlıdır, bu baldan. Kur'an-ı Kerim'in manasını vermek incedir, bu kıldan. Ondan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Gazaya giden gazilerin kalbi nurludur bu tastan. Gazada al kanlara boyanıp düşmanları cenk etmek tatlıdır bu baldan. Kul hakkını üzerine geçirmeden, haram yemeden hanesine dönmek incedir bu kıldan. Daha sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anh tefsir ediyor. Erkeğini hoş tutan kadınların kalbi nurludur bu tastan. Erkeğine cefa etmeyip güzel geçinmek tatlıdır bu baldan. Erkeğinin hakkını yerine getirmek incedir bu kıldan. Daha sonra Efendimiz haber gönderiyorlar. O da teşrif ediyor. Ben de bir misal edeyim dedi. Ümmetimin kalbi nurludur bu tastan. Kevser şarabı tatlıdır bu baldan. Şeriatın yolu incedir bu kıldan. Daha sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor rivayete göre. Senin nübüvvet mührün nurludur bu tastan. Yarın kıyamet günü ümmetine şefaat etmek tatlıdır bu baldan. Sırat köprüsü incedir bu kıldan. Daha sonra Efendimiz el kaldırıp dua ediyor. Ya Rabbi bu bal tefsirini okuyana, dinleyene, yazana, yeryüzünde yatan, taşıyanlara, yeryüzünde yatan 224 bin peygamberin sevabını bağışla, sevabını ver diye dua ediyor. O sırada bir nida geldi ki, Habibim ya Muhammed, senin ümmetinden her kim bu bal tefsirini taşır, okur, yazar, yazdırırsa ve din kardeşlerine hediye ederse, İzzet ve Celalim hakkı için ben de o kuluma yeryüzünde yatan binlerce peygamberin, yani başka rivayette 224 bin peygamberin sevabını ihsan ettim diye bir nida duyuldu diyor. Şimdi bu rivayet bazı kaynaklarda tabi hadis diye geçiyor, hadis diye anlatılıyor. Ama sahih olarak kabul edilebilecek hiçbir kaynakta bu rivayet geçmemektedir. Bu uydurma bir rivayettir. Hadisçilerimizin eserlerine baktım, inceledim. Hiçbir yerde bunun kaynağına rastlayamadım. Yani sahih kaynaklarda rastlayamadım. İşte bunun içeriği kötü değildir kardeşler. Bazı hususlar var. İçeriğinde bahsedilen şeyler kötü değil. Güzel şeyler ifade ediyor. Ama bunun manasının kötü olmaması, içeriğinin kötü olmaması bunun uydurma bir şey olmadığını göstermez. Burada asıl eleştiri konusu, bir kere bu rivayet sahih değil. İnsanlar içinde şöyle bir izlenimle dağıtılması, işte bunu şu kadar dağıtırsan şu kadar sevabı var, şu kadar kişiye ulaştırırsan şunu cennette şunu kazanırsın, bunu kazanırsın, ne bileyim 224 bin peygamber sevabı kazanırsın gibi olağanüstü, abartılı mükafatlar vaat ediyorlar insanlara. Tabi bilmeyen insanlar da halkımız da bunlardan medet umuyor. Sahih sünnetleri bırakıyor, böyle uydurma şeylerle kendisine kurtuluş yolu arıyor. Onlarla meşgul oluyor. Gerçekten de şeytan öylesine ince detaylarda, öylesine uyanık davranıyor ki, bakın bir uydurma rivayetle insanları sahih sünnetten alıkoyabiliyor. İşte verebileceği zarar budur yani. Değilse içeriğinin güzel olması, içeriğinde güzel şeylerin anlatılması illaki bu değil eleştiri konumuz. Ama Müslümanların sahih kaynaklardan, sahih delillerden yaşaması gereken, kendisine ne lazımsa mevcutken böyle uydurma şeylerle meşgul olması doğru değildir. Bunları insanlar dağıtırken engel olmak lazım, bilgilendirmek lazım. Bu sahih bir durum değildir, uydurma bir rivayettir.